Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Спіс невыязных апазіцыянераў, менскі адказ еўразвязу. Што можа ўратаваць жыццё галадоўніка Сергея Каваленкі? Еўрапейскія эканамічныя санкцыі, блеф ці дамоклаў меч. Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску зоны свабоды, які вядзе Алена Ціхановіч. У перадачы ўдзельнічаюць Франа Квячорка, Юры Дракахруст і Алексей Знаткевіч. Чарговы выпуск зоны свабоды сёння ў эфіры Белсату. А зараз радыёверсія перадачы. У Беларусі пачаў дзейнічаць спіс невыязных палітыкаў і грамадскіх дзеячоў, уведзены беларускімі ўладамі. Своеасаблівы чорны спіс, наадварот. Праз мяжу апошнімі днямі не прапусцілі старшыню АГП Анатолія Лябедзьку, лідара партыі «Справядлівы свет» Сергея Калякіна, палітыка Віктара Карніенку, шэф-рэдактара газеты «Наша Ніва» Андрэя Дынько, старшыню БАЖу Жану Літвіну, журналіста Міхася Янчука, праваабаронцаў Андрэя Бандарэнку і Алега Гулака. Чаму была ўведзеная гэтая мера? Ці можна лічыць яе адказам на чарговае пашырэнне спісу беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны еўразвязу? Найперш слова аднаму з тых, хто патрапіў пад гэтыя санкцыі, Віктару Карняенку. Зараз улада ўсімі спосабамі спрабуе перакласці праблемы з хворай галавы на здаровую. Праблемы, якія ўзніклі з Європай, будуць уплываць на эканоміку, таму уладзе патрэбны вінаватыя, у тым ліку апазіцыянеры. Лічу галоўным момантам, які вот эту праблему сёння падняў, гэта падрыхтоўка да наступных выбараў. Улада тут вельмі моцна актыўнічае. Гаспадарня Ярмошына, яе каментары там кожны дзень пра будучыя выбары ўжо ёсць. Не сакрэт, што ўсе тыя людзі, якія патрапілі пакуль што ў гэты спіс, рыхтуюцца таксама да будучай кампаніі, і напэўна гэта ёсць ці спроба запалохаць, ці стварыць адпаведны імідж, каб пасля ўжо гэтым палітыкам было менш даверу тут унутры краіны. І напэўна ёсць яшчэ адно тлумачэнне такіх паводзін. Гэта проста такая драбязная помслівасць нашай улады, гэта яе характар, у тым ліку і галоўнага правіцеля краіны. Таму што адказаць Еўропе такім чынам, ну чым пацярпела Еўропа, калі мяне напрыклад не выпусцілі, я не магу нават узнайсці ніякага тлумачэння, што да гэтай Еўропы. Гэта ўсё ж такі для ўнутранага выкарыстання. Юрый, як вы мяркуеце, што атрымаюць беларускія ўлады ад гэтай меры? Это сапраўды дробная помста, як казаў Віктар Карняенка, ці улады спадзяюцца, што гэта будзе вялікая перашкода ў працы беларускай апазіцыі? Ну, ведаеце, я думаю, што гэта сапраўды ўсё ж такі такі пэўны дыялёг з Захадам. Ось Віктар сказаў, што з Захаду ад гэтага як бы ні цёпла, ні халодна, але тут ёсць некалькі аспектаў. Ну, адзін это той, што ўсё ж такі да пэўнай ступені гэта перашкаджае працы апазіцыі, будзе перашкаджаць працы апазіцыі ў тым сэнсе, што, ну, ёсць некія далікатныя пытанні, якія лепш абмяркоўваць вочы ў вочы. З другога боку, гэта такая спроба дыскрэдытаваць апазіцыю, паставіць яе ў стан, так бы мовіць, пятай калёны агентаў Захаду, бо, маўляў, вы нашых не пускаеце да сябе, а мы вашых да вас не пускаем. Ну і яшчэ такі момант, што гэта такое пасланне Захаду, што вось вы, маўляў, думалі, што прыціснілі нас да сценкі, што вы нас прымусіце, скажам, ісці на саступкі, паляпшаць стан апазіцыі, а мы его, наоборот, пагоршым. Так сказаць, няма ў вас метадаў против Косці Сапрыкіна. Ну і спадзяванне на тое, што Захад пойдзе таксама на якія-то саступкі. Калі згадаць логіку вось гэтых спісаў, ясна, што спіс нідзе не надрукаваны, але мяркуючы па тых людзях, якія я назвала, якія ўжо на ўласным вопыце сутыкнуліся з тым, што яны невыязныя. Алексей, як можна меркаваць, зыходзячы з чаго гэты спіс складаўся? Ну, па-першае, там ёсць элемент помсты. Гэта спіс ворагаў, так бы мовіць, ворагаў улады. Па-другое, тое, пра што сказаў Юрый, вось гэта нашы-вашы. Фактычна ставіцца такі крыж на тых людзях, якія маюць сувязі з Захадам. Ці на людзях, якія працуюць на арганізацыі заходнія. І трэці момант, магчыма, з гэтага спісу проста былі выключаныя людзі, якія патэнцыйна маглі б там быць, але людзі, якія паслядоўна магчыма, там свядома з перакананняў сваіх, магчыма, з іншых меркаванняў выступаюць супраць санкцыяў з боку Захаду і паслядоўна адстойваюць гэтую пазіцыю ў кантактах з еўрапейцамі. То бок гэтым людзям, магчыма, зрабілі выключэнне. Хаця я згадаю, што раней пракуратура папярэджвала пра адказнасць тых, хто будзе заклікаць да санкцый. Фактычна, адзіны момант, за які беларуская ўлада гатова была ўключыць гэтыя спісы, гэта заклікі да санкцый. Але ніхто з гэтых журналістаў, напрыклад, Дынько, да санкцыі не заклікаў. Магчыма, яны разглядаюць як заклік да санкцыі нават тое, што нейкі сродак масавай інфармацыі дае голас, дае магчымасць выказацца тым, хто выступае за санкцыі. Магчыма, гэта так, але мне здаецца, ўсё ж такі гэта больш такі сапраўды спіс ворагаў, якія нібыта звязаныя з Захадам, ну і ўжо хутчэй адваротнага. Не тыя, хто заклікае да санкцыяў, патрапляюць, а тыя, хто актыўна заклікае не ўводзіць санкцыі, хутчэй атрымоўваюць такі бонус, магчымасць выехаць. Зона свабоды на Белсаце. Ясна, глыбока, бескампрамісна. Кожную суботу а 7 вечара глядзіце аналітычную праграму беларускай свабоды. Думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам. Праграма паўтараецца ў нядзелю ў 11:20, у панядзелак ў 11:20 і 19:00. У эфіры «Зона свабоды». Тэма выпуску – спіс невыязных апазіцыянераў. Менскі адказ еўразвязу. Вот я згадаю вельмі такі просты аргумент у папулісткай вайне з беларускай пазіцыі – нечага па-за граніцах шастаць. І мы спрабавалі вось у сувязі з гэтымі санкцыямі, у сувязі з невыпускам некаторых дзячаў за мяжу правесці таксама апытанне і папрасілі людзей, наведвальнікаў нашага сайту, адказаць, як вы думаеце, вот калі б вы былі ў такой сітуацыі, як канкрэтна вы можаце патрапіць у гэты спіс і на якой падставе? Франак, што людзі адказвалі? Ну, меркаванні людзей падзяліліся. Я найперш хачу спрэчыць, што не толькі апазіцыя шастае па-за граніцам, дзеці ўсіх чыноўнікаў, ад малога да вяліка, дзеці дэпутатаў парламенту, дэканаў, рэктароў, яны ўсе ўжо даўно жывуць, вучацца, працуюць у развязах Амерыках і Канадах. Апазіцыя, безумоўна, таксама ездзіць, так? Але гэты спіс, у прынцыпе, усе наведнікі з гэтым пагаджаюцца, у цэлым не паплывае на яе дзейнасць, таму што ёсць розныя лазейкі, як гэты спіс абысці, напрыклад, аб'ехаць праз Расію, як мы гэта ўжо чулі. Зрэшты, людзі крытычна ставяцца да таго, што, напрыклад, некаторыя з апазіцыянераў вырашылі застацца часова. Маўляў, праблемы такія на мяжы, як Анатоль Лебедзька, застануся, папрацую ў Вільні. Гэта ацэньваецца крытычна, таму што для многіх людзей успрыняцце такое, што калі ты палітык, то ты павінен быць у Беларусі, ты павінен працаваць з людзьмі. Зрэшты, і для беларускай апазіцыі гэта добрая матывацыя цяпер застацца ў Беларусі і актыўней папрацаваць непасрэдна з людзьмі. Франак, заўважым важны момант, гэта расійскі аспект вось гэтай тэмы, што сапраўды тыя беларускія палітыкі, апазіцыянеры, каго, скажам, не прапусцілі праз беларуска-літоўскую мяжу, яны ўсё роўна патрапілі ў Вільню, але аб'ехалі, відаць, праз Расію. І ясна, што хаця мяжа беларуска-расійская не на замку, але мы можам меркаваць, што ўсё ж такі нейкія пагадненні ёсць, што паток людзей кантралюецца. Ёсць розныя людзі, ёсць тыя, хто не заплаціў аліменты, ёсць нейкія сапраўды крымінальнікі, зладзеі, ёсць фінансавыя махляры, і я думаю, што ў органы Беларусі і Расіі ў гэтым сэнсе супрацоўнічаюць. Юры, я ведаю, што вы вывучалі сітуацыю, ці можна чакаць, што вось этот беларуска-расійскі калідор патрапіць пад большы кантроль і ў гэтым сэнсе? Складанае пытанне, бо сапраўды некія пагадненні, яны існуюць. Але вось літаральна ў мінулым верасні, некалькі ўсяго месяцаў таму, прадстаўнік расійскай федэральнай міграцыйнай службы сказаў, што Беларусь і Расія толькі складаюць адзіны рэестр невыязных. З чаго вынікае, што вось такой дакладнай сістэмы, як, скажам, з Інтэрполам, пакуль няма. У гэтай сістэме ёсць велізарныя, так бы мовіць, дзюркі, якія, у прынцыпе, можна пранікаць. І больш таго, я бы сказаў так, што ў расійскіх уладаў рознае стаўленне вось да, скажам так, розных беларускіх апазіцыянераў. Напрыклад, некалькі гадоў таму беларускі мастак Андрэй Абозаў у Расіі, яго проста затрымалі, па ордэру, які быў прысланы з Беларусі, яго абвінавачвалі ў знявазе прэзідэнта. Ну, можа, вы памятаеце гэта гісторыю з мульцікамі. Яго затрымалі, але яго нават не пасадзілі. Бо былі нейкія званкі, ўмешались нейкія расійскія праваабаронцы, і яго, власна, на мяжы вызвалілі. Было вырашана, што, так бы мовіць, тое, што з'яўляецца злачынствам у Беларусі, не з'яўляецца злачынствам в Расіі. Іншая сітуацыя з беларускім анархістам Ігарам Алінєвічам. Паколькі ён абвінавачваўся, ну, па меншай мере абвінавачваўся, там пра віну казаць не будзем, у тым, што кінуў кактэйль Молатова ў расійскую амбасаду, ну, уж пытанне амбасады для ўсіх, так бы мовіць, для любой дзяржавы гэта пытанне вельмі важнае, і яго арыштавалі ў Маскве, прычым там была спецаперацыя ФСБ, яго арыштавалі, яго выдалі у Беларусь. Так што у тых пытаннях, дзе закранаюцца кроўныя расійскія дзяржаўныя інтарэсы, яны зразумела будуць супрацоўнічаць. Калі кроўныя не закранаюцца, то наўрад ці яны будуць так ужо праяўляць велізарны імпэт у тым, каб лавіць беларускіх апазіцыянераў. Слово «мяжа» можа застацца сітам з вялікімі дзюркамі. Магчыма. Я б тут хацеў дадаць, што тое, што цяпер няма вось гэтай агульнай базы, не значыць, што яна не можа з'явіцца, гэта першае. А другое, што можна, в прынцыпе, калі ўлады захочуць вельмі моцна беларускія, і калі будзе палітычная воля націснуць і паспрабаваць перадаць нейкі спіс. Бо розніца паміж агульнай базай, якая ўвесь час мяняецца, там хтосьці не заплаціў аліменты, пасля заплаціў, ён патрапіў, не патрапіў, гэта там тысячы людзей, якія ўвесь час абнаўляюцца. А калі будзе жаданне, вось менавіта там 100-200 чалавек паспрабаваць не выпусціць, і гэта будзе вельмі важна для ўладаў Беларусі, то яны могуць паспрабаваць вырашыць гэта пытанне з расійскімі ўладамі. І я ўсё-ткі лічу, што Расія не будзе долучацца да гэтага спісу, хаця для таго, каб паказаць, прадэманстраваць Беларусі ды свету, што яны кіруюць сітуацыяй. А спіс, так званы спіс 108, відавочна, хтосьці шапнуў, ці сам Лукашэнка, ці хтосьці ў калідорах, абсалютна наўздагад гэтую лічбу, і сістэма закруцілася, пачала працаваць, і яшчэ невядома, па якіх крытэрыях гэтыя спісы ўтвараліся. Так невядома, ці расейцам увогуле выгадна далучацца да гэтых спісаў, упускаць ці не ўпускаць. Таму я думаю, што на прынцыпаў будуць гэтыя спісы ігнараваць і нават дазваляць дэманстратыўна апазіцыянерам выязджаць, зноў жа, прадэманстраваць сваю ўладу і сваю перавагу Лукашэнку. Я таксама маю такую пячатку, у выездзе адмоўлена. Дзе вам яе паставілі? Мне паставілі яе ў Беларусі на памежным пераходзе з Літвою ці з Польшчаю ў 2008 годзе. Два гады быў невыязны. І вельмі простая сітуацыя. Кожны раз, як толькі спрабую пераязджаць, мяне спыняюць. 3 гадзіны трымаюць у адстойніку, правяраюць усе мае дакументы, усе мае рэчы, кішэні распранаюць і вяртаюць назад. І прыходзілася ездзіць праз Москву, прыходзілася ездзіць праз Бранск, рознымі вакольнымі шляхамі. Ніколі расейцы не мелі ніякіх пытанняў, прэтэнзій. Калі пыталіся, што значыць пачатка, я кажу, ну гэта ўласна беларускія справы. Там так, па-беларуску напісана. Па-беларуску напісана, яны так і ставіліся. А, ну беларускія справы, тады і разбірайцеся. Ну і аднойчы мяне затрымала, сапраўды затрымала ФСБ ў маскоўскім аэрапорце. Маўляў, ёсць наводка з Беларусі, што вы злачынцы, яны праверылі мае ўсе рэчы, пратрымалі. Самалёт адмыслова для мяне пратрымалі на паўгадзіны і адпусцілі. То бок механізму затрымання, механізму невыпускання праз Расію ў беларускіх спецслужбаў няма і не было. Вы слухалі перадачу «Зона свабоды», якую вяла Алена Ціхановіч. У перадачы ўдзельнічалі таксама Франак Вячорка, Юрый Дракахруст і Алексей Знаткевіч.